ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Igrzyska olimpijskie zostały dziś oficjalnie zakończone. Do Polski wrócili sportowcy, którzy zdobyli w Tokio medale. Straż pożarna i policja rozpoczęły działania gaśnicze w Turcji. Polscy sportowcy wrócili z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Na lotnisku Chopina w Warszawie powitali ich kibice. O swojej radości ze złotego medalu olimpijskiego, trzeciego w jej karierze, opowiadała kibicom Anita Włodarczyk. Cieszę się, że po tej trudnej drodze, jaką przeszłam, jestem w tym miejscu, gdzie jestem. I to było coś niesamowitego. Zapisałam się w historii światowej lekkiej atletyki, więc jest fajnie. I zaczynam świętować. Brązowy medalista w biegu na 800 metrów, Patryk Dobek, dziękował kibicom za gorące powitanie. Dziękuję przede wszystkim za tak liczne przybycie. Cieszę się niezmiernie, że jestem w gronie właśnie tych medalistów, polskich medalistów olimpijskich. No naprawdę niesamowite przeżycie. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli się właśnie do tego sukcesu i mogę się cieszyć razem z wami. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Polacy zdobyli 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Igrzyska zostały dziś oficjalnie zakończone. Polska Straż Pożarna i Policja rozpoczęły działania gaśnicze w Turcji. Śmigłowiec policyjny Black Hawk z ratownikami wylądował rano w mieście Dalaman na południowym zachodzie kraju. Dowódca polskich strażaków w Turcji, młodszy brygadier Grzegorz Borowiec, mówił w TVP Info, że strażacy i policjanci zmagają się z bardzo trudnymi warunkami. Teren jest bardzo trudny. To są góry porośnięte gęstą roślinnością, bardzo wysuszone przez palące słońce. Temperatura w ciągu dnia to jest niezmiernie około 40 stopni i najbliższe prognozy pogody pokazują, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni też ta pogoda będzie utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie, więc na pewno silny wiatr i temperatura nie sprzyjają temu, żeby ten pożar ugasić. W Turcji z żywiołem walczą służby z kilku krajów Unii Europejskiej, m.in. z Chorwacji i Hiszpanii. Kilkaset osób protestowało przed komendą policji w Lubinie w związku ze śmiercią młodego mężczyzny, która nastąpiła po piątkowej interwencji policji. W stronę budynku poleciały jajka i kamienie, policja użyła gazu. W piątek policjanci interweniowali wobec zachowującego się w agresywny sposób mężczyzny. Film z zatrzymania trafił do internetu. Widać na nim, jak czterech funkcjonariuszy próbuje obezwładnić mężczyznę i umieścić go w radiowozie. Mężczyzna próbuje się wyrwać, krzyczy i wzywa pomocy. W pewnym momencie traci przytomność. Jak poinformowała kolejnego dnia policja, mężczyzna zmarł po 2 dniach od przewiezienia do szpitala. 8 sierpnia w Polsce obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Hodowlą tych pożytecznych stworzeń ludzie zajmują się od bardzo dawna. Pszczelarstwo zapoczątkowane było dopiero w XIX wieku, ale zalety miodu znane były dużo wcześniej, mówi Kamil Szydłowski z Nadleśnictwa Warcino. Zanim powstał zawód pszczelarza, najpierw był bartnik. Bartnik już od starożytności dbał czy hodował tak zwane pszczoły leśne. Bartnik, osoba, która działa barcie bądź też kłody bartne. Różnica polegała na tym, że barć dzieje się w żywym drzewie na odpowiedniej wysokości od 4 do 20 metrów. Najczęściej to były drzewa iglaste, sosnowe, ale też i w lipie, w topoli. Taki bartnik dział te barcie, czyli drążył taki ul w środkowej części pnia drzewa i później tam dbał o to, żeby te pszczoły się tam zaroiły i później zbierał z tego pożytek. Współcześni pszczelarze używają już o wiele bardziej zaawansowanych technik. Obecne ule często są wykonywane ze styropianu albo pianki, choć od kilku lat leśnicy starają się przenieść pszczoły znowu do lasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem możliwy deszcz na wybrzeżu i Pomorzu burze. Nocą silne opady deszczu i burze najprawdopodobniej wystąpią w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Od 19 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie. W nocy od południowego zachodu zacznie wchodzić strefa opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej.

I could live your life by your high note. I can do it all, only when you go. High, high, high low. By your high, high, high, higher and low. Gotta feel strong, gotta know my line, gotta know, no, careful not to lose all my senses. I keep watching out, the water dances by your high, high and low. By your high, high, high, higher We'll be right back.